אדון עולם אשר מלך בטרם הכל יציר נברא להן נשא וחפשו כל עשי מלך עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לרדו עם בלוך נורא והוא היה והוא עובד והוא יהיה ותתפרה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפשו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לרדו עם בלוך נורא והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא אחד והן שני לעם שלו ולהכבירה ולראשית ולתכלית ולא העוס ולא העוס והמשרה ויעדו אף כירוכי והייתי שם והעירה ועם רוחי גביעתי השם לי, השם לי ולא אירם אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפשו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לרדו והוא היה והוא עובד והוא יהיה ותתפרה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא וחפשו כל עשי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו עם בלוך נורא והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא היה והוא עובד ותתפרה והוא היה והוא עובד